Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jecha Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać nagrań amerykańskiej grupy The Byrds. Nie ma żadnej konkretnej przyczyny dla takiego wyboru. Po prostu grupa The Byrds pojawiała się do tej pory w audycjach sporadycznie, a najwyższy czas nadrobić te zaległości. The Byrds powstali w Kalifornii, w Los Angeles w roku 1964 i ten najważniejszy, żelazny, można powiedzieć, skład wyglądał następująco. Jim McGuinn, śpiew, gitara prowadząca, Gene Clark, śpiew, gitara rytmiczna, David Crosby, gitara rytmiczna i śpiew, Chris Hillman, bas i Mike Clark, perkusja. To skoro już mamy te rzeczy za sobą, czyli skład, no to warto przejść do muzyki. Przywitam się z Państwem utworem Mr. Tambourine Man, oczywiście z repertuaru Boba Dylana. Grupa The Byrds zasłynęła interpretacją nagrań właśnie z repertuaru wielkiego amerykańskiego barda, choć nie tylko. No ale wszystko się okaże w ciągu najbliższych już niespełna 2 godzin. Mr. Tambourine Man, utwór, który otwierał debiutancki album grupy The Byrds, zatytułowany po prostu The Mr. Tambourine Man, a ukazał się w połowie roku 1965 i był to wielki sukces w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, bo grupa amerykańska, ale nie tylko, bo w Anglii Mr. Tambourine Man też dotarł do top ten. To teraz w pigułce najładniejsze, najciekawsze nagrania z debiutanckiego albumu, oczywiście poza Mr. Tambourine Man, który już za nami. Jako pierwszy I'll Feel a Whole Lot Better. The reason why, oh, I can say, I have to let you go. Right away, after All I really wanna do. like me, or be like me. I don't want to meet you again, make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you, baby be friends with you, baby be friends with you. To love you with all of my heart. You had me on your trip right from the start. And when you looked at me with love in your eyes, I knew I'd want you. Oh yeah. To hold you if you want me to, I found something new, girl, just by looking at you. And it's in your smile, and it's in the way I knew I'd want you. Oh yeah. So many people I feel I don't know, but I felt so close to you when you said hello. I'd like to love you, and together we'd find the place we've been looking for. Where will I have peace of mind? And there will be happy, and there I'll know why I knew I'd want you. Oh yeah, oh yeah. She broke my heart. She looked so young and she seemed so sweet, but I was wrong from the start. She has a way about her that makes her run around. Now I wonder if she'll ever wanna settle down. So impatiently, it didn't do my mind any good. I never thought you would set me free. I did all the things that I should. Then all at once, I looked for her, but she could not be found. Now I wonder if she'll ever wanna settle down. Oh, oh, oh, oh, I didn't think that I would wait for her very long, long, long. But I didn't realize my love for her was so strong. She might keep going from heart to heart. She might keep pulling her down. The way she took me all apart and made me the laugh of the town. She has a way about her Za nami 5 utworów z albumu Mr. Tambourine Man. I'll feel a whole lot better, you won't have to cry, or all I really want to do, I knew I'd want you i She Has a Way. W większości przypadków w roli głównej Gene Clark jako wokalista, bo też on był tym głównym wokalistą w pierwszym okresie istnienia grupy The Byrds. Z tym, że jeśli chodzi o covery utworów z repertuaru Boba Dylana, to tutaj Jim McGuinn był tą pierwszoplanową postacią, to też on śpiewał zarówno w Mr. Tambourine Man, jak i All I Really Want To Do właśnie z repertuaru Boba Dylana. Po płycie Mr. Tambourine Man grupa The Byrds bardzo szybko wydała drugi album. Zresztą takie to były czasy. Beatlesi czy Rolling Stonesi też wydawali bardzo często płyty. Dwie w ciągu roku to naprawdę nie był jakiś szczególny wyczyn i tak właśnie też było w przypadku grupy The Byrds. Mr. Tambourine Man to czerwiec, a w grudniu już był drugi album zatytułowany Turn, Turn, Turn. W podobnym klimacie folk-rockowym coraz więcej już powoli zaczynał śpiewać Jim McGuinn, który też wyrósł na lidera zespołu dosyć szybko. No i cóż, za chwilę będzie muzyka oczywiście z tego albumu, z tym, że warto jeszcze przypomnieć, czym grupa The Byrds, z czego grupa The Byrds była słynna. Otóż na pewno już Państwo zwrócili uwagę na śpiew w harmonii. Chórki to był znak rozpoznawalny, jeden z tych głównych znaków rozpoznawalnych, jeśli chodzi o grupę The Byrds, a drugą charakterystyczną cechą, bardzo charakterystyczną, może jeszcze bardziej nawet niż chórki, były tak zwane brzęczące gitary, a właściwie brzęcząca gitara, na której grał Jim McGuinn. To był 12-strunowy Rickenbacker i warto wspomnieć, że tak jak brzmiał Jim McGuinn w grupie The Byrds, nie brzmiał wtedy nikt, natomiast później bardzo wielu gitarzystów inspirowało się też brzmieniem gitary właśnie Jima McGuina. Przechodzimy do muzyki z albumu Turn, Turn, Turn. Na początek utwór tytułowy. Time to every purpose under heaven. First thing that I heard you say when you were standing there set in your way was that you were not blind. You were sure to make a fool of me, 'cause there was nothing there that you could see that could go beyond your mind. Now who's standing at the door remembering the days before and asking, please be kind? It isn't how it was set up to be, but I've set you free this time. I have never been so far out in front that I could ever ask for what I want and have it any time. Knowing this, you found a thought for me that told you just where I should be, and there I stood behind. With all the ones that were before and memories that always seem to tear me from my mind. In front of what it is you see me to be, I've set you this time. I could never find a chance to choose between a way to win or a thing to lose, because there was your stand. On top of all of the love you took, that was only something you could look at lying in your hand. Now who's wondering what has changed and why it cannot be arranged to have each thing work fine? It isn't how it was set up to be, but I've set you free this time. Soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving. Then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics and prophesize with your pen, keep your eyes open, the chance won't come again. And watch what you say, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's made in. Though the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block be he who has stalled. But that light's side raging. We'll rattle your windows and shake down your walls. For the times they are changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. Watch out what you say, don't get in my way. I'm gonna get that girl, wait and see. I saw her today, she came by my way. I'm gonna win her love just for me. And together we'll go walking. In the evenings they'll be talking. She's the kind of girl you never hardly see. Have you seen her eyes? Do you realize how much love like that can mean to me? I know she knows me. Today I could see the way she held her head when she walked by. And before the night is over, I think I'm gonna love her. And if it lasts forever, I don't care. I told you all the time, how could I let a girl like that go by? And before the night is over, I think I'm gonna love her. And if it lasts forever, I don't care. Wait and see. W rolach wokalnych, że tak to może niezgrabnie ujmę, Jim McGuinn i David Crosby, którzy również byli autorami tej piosenki. Wcześniej Turn, Turn, Turn, jeden z największych przebojów grupy The Birds, piosenka z repertuaru Pete'a Seegera, numer jeden na amerykańskiej liście przebojów w roku 1965, podobnie zresztą jak Mr. Tambourine Man. Po Turn, Turn, Turn, Gene Clark zaśpiewał Set You Free This Time, a później Jim McGuinn kolejny fragment z dorobku Boba Dylana, The Times They Are Changing. Po płycie Turn, Turn, Turn trochę się w zespole zaczęło zmieniać. Gene Clark mniej śpiewał i, krótko mówiąc, był z tego powodu niepocieszony i właściwie odszedł poniekąd z grupy The Birds. Zaśpiewał w paru fragmentach na kolejnym albumie, ale oficjalnie przestał być członkiem grupy The Birds. Płyta Fifth Dimension, bo taki jej tytuł, ukazała się w połowie roku 1966 i też mieliśmy tutaj do czynienia z pewnym zwrotem stylistycznym, dlatego że było mniej takich prostych, melodyjnych pioseneczek, a trochę więcej psychodelii. Za chwilę będzie można przekonać się na własne uszy Mr. Spaceman Jima McGuinna na początek. Woke up this morning with light in my eyes, and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Everywhere I see you, I see you. Turn on eyes, capitalize, empathize. I see you. Warm sliding sun through the cave of your hair. Wind washing fields, kind of space living there. I see you. I know you. Met before the seventh floor, First World War. I know you. Who lives there? I'm aware that you care. Who lives there? Three specks bright spiraling out in the sky. Catch my eye and turn my head. Have to look, don't know why. Who lives there? We thought time. Just smile, just a silent thought of. I see you. Under there, behind your head, everywhere. I see you. I see you. I don't know what. what's going on here. I don't know how it's supposed to be. Don't have the vaguest notion whose it is or what it's all for. Mostly, as you can see, standing alone. said no to her. Since she was your baby, we keep saying no to her. Not even maybe. Why? You say there's a limit there. She can't go past that. She don't believe you. She don't think that's where it's at. Why? Say she can't change that. It's the way you've always done it. She don't care about that. She thinks you've just begun it. It's a dead old world, dull and unforgiving. I don't know where you live, but you're not living. Why? You keep saying no to her since she was a baby. You keep saying no to her, not even maybe. Why? Za nami 5 utworów z albumu Fifth Dimension. We wszystkich było słychać wokalnie Jima McGuina, natomiast głównie towarzyszył mu David Crosby, ale w utworze 8 Miles High, który był prezentowany jako przedostatni, pojawił się też Gene Clark wokalnie, czyli trzech panów aż śpiewało. To zresztą stąd właśnie te chórki. Wszyscy trzej świetnie śpiewali. Ale po kolei tytuły. Mr. Spaceman, I See You, What's Happening, 8 Miles High i Why. Mamy za sobą album Fifth Dimension. W roku 1967 ukazała się czwarta płyta długogrająca grupy The Birds, zatytułowana Younger Than Yesterday. Tu już w ogóle bez Gina Clarka, ale to wcale nie znaczy, że działo się mniej. Chris Hillman, basista zespołu, zaczął trochę podśpiewywać i wychodziło mu to coraz lepiej. Z płyty Younger Than Yesterday na początek McGuinn, Hillman, So We Want to Be a Rock'n'Roll Star. So you wanna be a rock and roll star? Then chance, the girls will tear you apart. Forget what you are, you're a rock and roll star. La la la la la la la la la la la la la la la la. Has been burned before. Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows, and me, I know that door. Get to the dream, you see. Musketeers, foundation deep, somehow. Oh, but I was so much older then. I'm younger than that now. Here the soldier stands, I aim my hand at the mongrel dogs who teach. Fearing not, I've become my enemy in the instant that I preach. Sisters fled by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I defined these terms quite clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Za nami trzy piosenki z albumu Younger Than Yesterday. So We Want To Be Rock'n'Roll Star, kompozycja Jima McGuina i Chrisa Hillmana i też przez nich obu zaśpiewana. Później Everybody's Been Burned, to z kolei utwór skomponowany przez Davida Crosby'ego i on sam go zaśpiewał. To bardzo, bardzo ważny utwór w jego całej dyskografii. No i wreszcie jako trzeci Jim McGuinn w kolejnym utworze z repertuaru Boba Dylana, My Back Pages. Na kolejnym albumie, piątym już w dyskografii grupy The Byrds, The Notorious Byrd Brothers, doszło do powrotu Gina Clarka. Marnotrawny syn wrócił i bardzo dobrze, bo wspólnie z kolegami udało mu się nagrać bardzo ciekawy album, który ukazał się na samym początku roku 1968. Płyta o tyle ciekawa, że jak już wspomniałem, Chris Hillman zaczął więcej komponować i podśpiewywać, a nawet śpiewać. No to posłuchajmy teraz fragmentów z albumu The Notorious Byrd Brothers. Pierwszy tytuł, Going Back. All the time when I wasn't ashamed to reach out to a friend. Now I think I've got a lot more than just my toys to lend. Now there's more to do than watch my sailboat glide. But every day can be a magic carpet ride. A little bit of courage So catch me if you can. I'm going back. Sandalwood, a little smile, and then she disappears back into a crowd of happy people looking like they never came from me. Strange thing gathered in the crowd. Strange thing gathered in the crowd. A Macedonian, a pirate comes laughing at a journal, just a joke. A friend, a motorcycle angel comes. You sit and talk a while and share a smile. Strange thing. Strange thing gathered in the crowd. Butterfly on her face goes a dancing by, caught up in the sound of talking drums, lost herself out in the wheel of sky. Strange thing gathered in the crowd.